أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde kaldık. Yalnız geçtiğimiz hafta 215'i de konuşmayı arzulamıştık ama yetişmedi. Bugün inşallah onun mealini vereceğiz. Üzerinde çok da durmaya gerek yok. Ondan sonra 216'dan inşallah bugün devam edeceğiz dersimize. Yalnız 214. ayeti kerimede aslında çok önemli hususların üzerinde durmuştuk geçtiğimiz hafta, hatırlayın lütfen. Birçoğumuzun küçüklükten beri bildiği bir ayeti konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Hani hepimiz biliriz ya, sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz ayeti kerimesi var ya, geçtiğimiz hafta onun üzerinde durmuştuk. Bunu nasıl anlamak gerektiğinin üzerinde durmuştuk. Ve hakikaten Allah Azze ve Celle aslında o ayeti kerimenin içerisinde şunlardan bahsetmişti. Cennet ve zafer isteyenlere aslında Allah reçete vermişti. Ve biz bunu geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Zafer mi istiyorsun Müslüman? Cennete mi nail olmak istiyorsun ey Müslüman? Öyleyse bu yatarak olmaz dedik geçtiğimiz hafta. Ne yapacağız? Bedel ödemeye hazır bir Müslüman olacağız. Kıyam edeceğiz. Bedel ödemek eşittir cennet manasında konuşmadık. Ama şunun altını ısrarla çizdik. Dedik ki cenneti mi istiyorsun kardeşim? Allah Azze ve Celle'nin nusretiyle zafer mi istiyorsun? Yapacağın şey şu: kalkacaksın, kıyam edeceksin, bu iş yatarak olmaz dedik geçtiğimiz hafta. Uzun uzun üzerinde durduk kardeşlerim. 215'in mealini vereceğim inşallahü rahman. Ondan sonra da 216'dan devam edeceğiz ve onun üzerinde de biraz konuşacağız. Mealen şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle, Bakara suresinin 215. ayeti celile-i tayyibesinde. Estağfirullah. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, maldan harcadığınız şey ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir. Devam ediyorum hemen 216'dan inşallah. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle, birçoğunuzun bildiği ve bizim de burada tefsir derslerimizde yeri geldiği zaman temas ettiğimiz ayetlerden bir tanesidir. Okuduğum ve tilavet ettiğim zaman hocam bu ayeti biz biliyoruz diyeceğiniz bir ayet-i kerime. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle Bakara suresi 216. ayet-i kerimede. Es-sallahu billah. Kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Ve asa en tekrahu şey'en وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Şimdi bu ayet-i kerimenin üzerinde hakikaten bize Allah Azze ve Celle'nin çoklarca öğretisi var dostlar. Tabii ben inşallah toparlamaya çalıştım sizlere ve öncelikle kendi nefsime faydalı olacağına inandığım bazı hususlara temas etmek istiyorum. Şimdi bu ayeti kerimenin tek cümleyle en güçlü öğretisini söylüyorum. Bununla bu akşam evlerinize dağılın oldum inşallah dostlar. O da şu: bu ayeti kerime bizim amel işlerken hangi pencereden bakacağımızı öğreten bir ayet-i kerimedir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Pencere var ve bizim hangi pencereden bir ameli işlerken hangi pencereden bakmamız gerektiğini öğreten bir ayet-i kerimedir. Amel işlerken menfaat penceresi var, senin hevan penceresi var, arzuların penceresi var. Bir diğer tarafta da Allah Azza ve Celle'nin senin için takdir buyurduğu hükümler var, o pencere var. Bu iki pencerenin aslında mahiyetini konuşacağız bugün, bu akşam Tefsirul Furkan'da. Şimdi kıymetli dostlar, Allah Azza ve Celle ayet-i kerimesinde tekrar dönüyorum ayet-i kerimeye. Dikkat edin lütfen. Hakikaten çoklarca azık var bu ayet-i kerimede. İnanın saatlerce konuşsak yeridir. Doğru mu? Evet, öyle bir ayet-i kerime. Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhul lekum. Siz sevmiyor olabilirsiniz diyor Allah. Siz nefret ediyor olabilirsiniz. Kerih görüyor olabilirsiniz. İstemiyor olabilirsiniz ama Allah size kıtalı, cihadı farz kıldı. Ayet bu. Aslında ayetten anladığımızı söyleyelim mi tek cümleyle kıymetli kardeşim? O da şu. Senin arzuların değil, Allah'ın istediği olacak. Senin arzun belki onu istemiyor olabilir ama Allah istiyorsa bu iş yapılmalıdır. Bu ayetin izahı böyle. Kutibe aleykumul kıtal. Sana farz kılındı diyor Allah. Ve huve kurhul lekum. Sen kerih görsen de istemesen de Allah böyle istedi. Şimdi Kurtubi rahimahullah tefsir kitabında bunu muhteşem izah etmiş. Ben de aynen sizlerle paylaşacağım inşallah. Yani bu ayetin mahiyeti ne? Bir şeyi kerih görüyor olmakla birlikte yapmanın aslında bize ne gibi bir katkısı olabilir? Doğru mu? Siz kerih görüyorsunuz, istemiyorsunuz ama Allah yapmanızı istiyor. Bunu en kolay, vakada hissedilir bir şekilde nasıl yorumlanabilir? Vallahi öyle bir misal getirmiş ki Kurtubi rahmetullah muhteşem. Hemen paylaşacağım inşallah. Kurtubi diyor ki rahmetullah, bir dişçiye gittiğinizi varsayın. Dişçiye. Şimdi bir insan dişçiye niye gider dostlar? Dişi ağrıdığı için gider. Peki diş tabibine gittiğiniz o süreçte bu işin dolgusuydu, pansumanıydı, ne bileyim tedavi süreciydi. Bunların hepsini topladığınız zaman hatta tedavi sürecinden hemen sonraki süreçte yemek yiyemiyorsunuz. Kolay kolay ağzınızı kımıldatamıyorsunuz. Yani sizin için zahmetli bir süreç var mı? Var. Peki niye gider adam bir dişçiye? Dostlar, sonraki süreçte akıbet açısından, sağlığı açısından daha rahat edeyim diye. Doğru mu? Muhteşem bir tespit. Hiç siz bayramlık elbisesini, takım elbisesini süslenip de bir dişçiye gideni gördünüz mü? Güle oynaya. Mümkün değil. Vakası yok. Niye? Çünkü ızdırabı var mı? Var. Eziyet var mı? Var. Beraberinde getirdiği sıkıntıları var mı kıymetli kardeşlerim? Var. Peki niye gider bir insan dişçiye? Sonraki süreçlerde biz ona tırnak içerisinde akıbet diyoruz. Rahat edebilmek için. Doğru mu? Eyvallah. Bu ayeti de böyle anlayın diyor Kurtubi rahimullah. Senin için kerih olabilir. Sen o işi yaptığın zaman zarar görüyor olabilirsin. Sen istemiyor da olabilirsin. Ayakların aslında o işi yapmaya giderken geri geri gidiyor olabilir ama eğer ki onun neticesinde Allah sana cennet ikram edecekse git diyor sana. Bunu tarttığın ölçün senin menfaatin, arzuların, hevan olmasın diyor ayeti kerime. Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhul lekum. Sen sevmiyor olabilirsin ama Allah azza ve celle, alemlerin Rabbi olan Allah sana onu yapman suretiyle cennet ikram edecek. Var mı bundan ötesi? Böyle bakın diyor Allah azza ve celle bu ayeti kerimeye. Böyle anlayın. İstemiyor olabilirsiniz ama Allah size onunla cennetin kapısını araladıysa onunla amel et demek istiyor Allah azza ve celle. Aynı dişçi gibi. hiçbir kimseyi güle oynaya dişçiye gittiğini göremezsin. Doğru mu kardeşlerim? Ama gider. Niye? Akıbetini düşündüğü için gider. Sonra sağlıklı bir dişe sahip olayım diye gider. Sonra rahat yemek yiyebileyim diye gider. Cennette zevkü sefa sürmek istiyorsan Müslüman, Allah Azza ve Celle'nin emrine muvafakat hareket edeceksin. Hevana ve hevesine, arzuna göre değil. Menfaatine ters düşse de Allah Azza ve Celle'yi memnun edeceksin. Bu ayetin izahı bu. Başta söylediğim cümleye tekrar geri gelelim mi? İki tane pencereden bahsettim. Bu ayeti kerime bize şunu öğretiyor. Diyor ki, baktığınız amel işleyeceğiniz zaman baktığınız pencere, sizin istediğiniz pencere olmasın diyor Allah. Menfaatlerinizin belirlediği pencereden, zaviyeden bakmayın diyor Allah. Benim size emrettiğim pencereden ve zaviyeden bakın diyor Allah Azze ve Celle. Cihadı örnek verecek olursak, bu şüphesiz bütün Allah'ın emirleri için geçerlidir ama ayet kıtalle, cihatla alakalı olduğu için söylüyorum dostlar. Cihada gittiğiniz zaman kolunuzdan oluyorsunuz, doğru mu? Bırakıp geliyorsunuz orada kolunuzu. Hatta sordukları zaman da şu anda kolum mutede meşgul diyorsunuz yeri geldiği zaman. Bacağınızı bırakıp geliyorsunuz. Evlatlarınızı bırakıp geliyorsunuz. Belki canlarınızı bırakıp geliyorsunuz. Vallahi bu kerih midir? Kerihtir. Ama bu ayet diyor ki senin pencerenden bakma. Benim penceremden bak diyor Allah. Sana benim emrettiğim penceremden bak ki bu işi yaptığın takdirde benim penceremden biiznillahi teala cenneti göreceksin. Ama senin pencerenden geçici dünyayı göreceksin. Geçici parayı belki göreceksin. Geçici makamı, şöhreti göreceksin. Hepsini konuşacağız birazdan. Ama Allah Azze ve Celle'nin murad ettiği, senin için emrettiği pencereden bakarsan, onun hayır dediğine hayır, onun şer dediğine şer dersen, Allah sana cennetten kapı açacak. Var mı ötesi? Allah bize nasip etsin. Ama kendi penceremizden bakarsak, Allah bize sadece belki bu dünyada vereceğini. Subhanallah. Dostlar, baktığımız pencerenin adı menfaat penceresi olmasın, oldu mu? Çünkü bu değişken. Amellerde belirleyen kriter asla menfaat ve zarar olmamalıdır. Bir işi yapacağız. Ben bir ev alacağım ve bunu ancak faizle alabiliyorsam menfaatim var mı? Var. Var mı? Var. Kiralar 600 lirayken sen belki bu faiz kredisine 300 lirayla ayda bir ev sahibi olabilir misin? Olabilirsin. Fayda var mı? Var. Ama Allah ne diyor? La taqrabu diyor. Yaklaşmayın diyor. Wazaru ma baqiya min ar-riba. Bırakın o ribayı diyor Allah. Peki benim menfaatim mi belirleyen kıstastır, ölçüdür amellerde, yoksa Allah Azze ve Celle'nin? İşte iki pencere ve iki tane sınav. Menfaatiye, senin arzuna, hevana iyi geleni yaptığın takdirde bir şeyi muhakkak ki kaybedersin. Söylemiştim daha önce. Neydi o? Allah'ın rızası. Allah'ın rızasını kaybeden bir şeyi mutlaka kazanır demiştim. O da şeytanın rızası. Eyvallah. Durum bu. Allah'ın hayır dediğine hayır diyeceğiz dostlar. Allah Azze ve Celle bizim için kıtalde hayır ver dediyse, bu şüphesiz ki ukbada bizim için cennet vardır Allah'ın izniyle. Ama Allah Azze ve Celle bizim menfaatimiz olmasına rağmen bir şeyi bize bu dünyada kerih gördüyse, var kerih kalsın. Var bizden uzak olsun ama Allah Azze ve Celle'nin rızası yakın olsun. Yetmez mi? Vallahi yeter. Dolayısıyla Tefsirul Furkan bu geceki azını söylüyorum. Bizim için amellerde ölçü Allah'ın hayır dediği hayır, şer dediği şerdir. Bizim menfaatimizin, hevamızın, hevesimizin, arzularımızın ameli belirlemede yeri ve salahiyeti yoktur. Olmamalıdır da. Vallahi sen dostum, güzel kardeşim, muhterem hazirun, sen bir şeyi hakikaten kendi bakış açımızla güzel görebiliriz. Görebilirsin. Ama Allah sana dediyse ki bu haram, bizim onu güzel görmemizin hiçbir kıymeti yok. Doğru mu kardeşler? Dolayısıyla baktığımız pencere bizim menfaat penceremiz olmamalı. Zarar ediyor olabiliriz. Az önce verdiğim gibi kolumuzu, bacağımızı, malımızı, mülkümüzü Allah Azza ve Celle'nin davası uğrunda belki yitirmiş olabiliriz ama eğer ki bununla Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazandıysak var mı bundan daha bahtiyar bir yol? Siz söyleyin. Vallahi yok. Onun için kıymetli dostlar, baktığımız pencerenin adı Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu pencere olmalı. İnşallah. Aslında Üstad Necip Fazıl, vallahi benim belki 40 dakikada anlatacağımı iki mısra ile anlatmış. Samimi söylüyorum. Dinledikten sonra bana hak vereceksiniz. Benim 40 dakikada amellerde belirleyici olanın Allah olduğunu anlatan 4 tane mısra. 40 dakikada anlatacağımı anlatmış. Diyor ki üstad, gözüm, aklım, fikrim var deme, hepsini öldür. Dikkat edin dostlar, tekrar ediyorum. Gözüm, aklım, fikrim var deme, hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Allahu Ekber. Gözüm, aklım, fikrim var deme, hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen eğer o göl diyorsa göldür. Sana fayda sağlıyor olabilir. Aklımı kullandım. Faizle ev almakta bana fayda var mı? Var. Diyor ki şair. Üstad diyor ki onu bir devre dışı bırak. Allah haram dediyse o haramdır. Senin için menfaat olmuş olması söz konusu olamaz. Eğer ki o göl diyorsa senin çöl gördüğüne göldür. Halas. Bitmiştir. Hani cümlenin bittiği yer deriz ya, sözün bittiği yer. Aynen öyle. Çünkü senin menfaatin ve benim menfaatim değişken. Eğer ki amelleri belirlemede kriter bizim hevalarımız olsaydı, bizim arzularımız olsaydı, bizim hayata bakış açılarımız olsaydı, maslahatlarımız olsaydı, vallahi şuradaki mevcut herkesin farklı bir dini olurdu. Farklı helalleri ve farklı haramları olurdu. Bana göre çok kötü olan şey size göre olmayabilirdi. Doğru mu kardeşlerim? Ama Allah size de haram kıldığını benim için de haram kılmıştır. Allah'a bak. Dolayısıyla amellerde belirleyici olan benim istediğim, benim gördüğüm kötü, iyi, menfaat değildir. Çünkü bu değişkenlik arz eder. Hani iki tane çok iyi dost oturmuşlar, muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Birisi diğerine demiş ki, dün demiş bir sirk gösterisine gittim. İyi iyi eğlendik ama en sonunda çok kötü bir şey oldu. Çizin altını. Bak, birisi arkadaşına, dostuna diyor ki dün bir sirk gösterisine gittim. İyi iyi ama sonunda çok kötü şey oldu. İnanamazsın. O kadar kötü, o kadar kötü ki anlatamıyorum. Ya ne oldu söyle bakalım. Ya ne olacak? Aslan var ya, aslan sirk gösterisinde, o meydanda, o alanda bakıcısını yeyiverdi. Kafasından kopardı, parçaladı, vücudunu paramparça etti. Bildiğin yedi ya aslan bakıcısını. Ben ömrümde böyle kötü bir şey görmedim deyince, o yanındaki adam aynen şöyle dedi. O aslan bakıcısını parçalarken sizden bunun için ek ücret talep ettiler mi? Yo deyince demiş ki bunun neresi kötü? Sizden ek ücret talep etmedilerse bunun neresi kötü? Yani birisi için aslanın sahibini, bakıcısını parçalıyor olması çok kötü bir şey. Adam bundan irkilmiş, yüreği darlanmış. Diğer diyor ki bu gösteriyi seyrederken sizden ayrıca bir ek ücret talep ettiler mi? Etmediler diyor. O zaman neresi kötü? Yani cebinden çıkacak olan paraya endekslenmiş bir hayat. Bütün işlerini, amellerini, hayata bakış açısını cebindeki ve kendisindeki menfaatine göre belirliyor. Onun için değişkenlik arz eden menfaat amellerde ölçü değildir. Bakacağımız pencere Allah Azza ve Celle'nin bizden istediği ve emrettiği pencerenin ta kendisidir. Eğer ki o diyorsa sizin burada menfaatiniz yok ama ben böyle istiyorum. Bizim söyleyeceğimiz iki tane kelime var. Söyleyeyim mi? Semi'na ve ata'na. Başka yok. Bu ayet bunu öğretiyor dostlar. Şimdi ben size bu konuyla alakalı üç tane örnek misafir edeceğim. Üç tane hadise ve rivayet paylaşacağım inşallah. Neyi anlatacak biliyor musunuz? Birisi menfaat penceresinden bakıyor, amelini ona göre düzenliyor. Birisi ise ukba penceresinden bakıyor. Aynı dişçiye giden gibi. Ukbada saadete erebilmek penceresinden bakıyor. Zaviyesinden değerlendiriyor meseleleri, tercihini ona göre yapıyor. Ben niye iki tane böyle bir örnek seçtim? Ben anlatayım dostlar inşallah. Onları ağırlayalım, misafir edelim. Mukayesesini de siz yapın, oldu mu inşallah? Rahman. Menfaat penceresinden bakıp ona göre amel eden ve Allah'ın rızasını murad edip ona göre amel eden. Kaybedecekleri çok şey olsa bile çizin altını. Beni Amir bin Sasa, dostlar duydunuz mu? Mutlaka duymuşsunuzdur. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın nusret talebi için gittiği kabilelerden bir tanesidir. Hac sezonunda Panayır'a geldiklerinde onların geldiğini duyan Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara gider ve onlara durumu arz eder. Der ki Beni Amir bin Sasa'ya ve onun kabile reisine der ki ben Allah'ın Resulüyüm. Benim bir vazifem var. Ben bir şey tebliğ etmek için geldim. Uzatmıyorum dostlar. İbni İshak'a bakınız siyerine. Bütün tafsilatıyla göreceksiniz. Ama sizden kaçırmanızı kesinlikle istemediğim yer şurası. Menfaat penceresinden bakan ne oluyor? Bakınız. Amellerde belirleyici menfaat olursa böyle kararlar veriliyor. Dikkat edin. Durumu arz ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki beni himaye edin. Bana destek verin. Bana nusret verin. Allah'ın dini muzaffer olsun. Ben de size cenneti vaat edeyim. Allahu Ekber. Şartlar açık değil. Beni Amir bin Sasa dedi ki ben anladım. Şimdi dikkat edin ifadeye lütfen. İbni İshak'a müracaat edin dostlar. Diyor ki peki diyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz diyor ifadeye dikkat buyurun. Biz seninle, senin kılıcınla Arapların kılıçlarının arasına boynumuzu koyduk. Ve Allah sana zafer ikram etti. Sen muzaffer oldun. Senin vefatınla birlikte senin oturmuş koltuk var ya, Beni Amir bin Sasa'ya ondan nasiplenmek var mıdır yok mudur? Allahu Ekber. Biz şu boyunlarımızı senin kılıçlarınla Arapların kılıçlarının arasına koyduk. Allah sana zafer ihsan etti. Sen muzaffer oldun. Senin vefatınla birlikte senin oturduğun o makama Beni Amir bin Sasa'dan bir nasip var mıdır? Baktığı pencereye dikkat ettiniz mi? Anladınız mı dostlar? Resulü aleyhissalatü vesselam diğer taraftan cennet diyor. Ebedi alemde sana cennet vaat ediyorum diyor. Diyor ki senin kalkacağın koltuktan bana bir nasip var mı? Resulullah'ın cevabı ne? El-emru ilallah yada'ahu haythu yeşâ. Bu iş Allah'ın tek elindedir. Allah istediğine murad ettiğine verecektir yönetimi. Ne dedi Beni Amir bin Sasa? Dedi ki peh peh. Dedi ki seninle Arapların kılıçları arasına boynumuzu koyacağız ve senin oturduğun makamdan bize bir paye nasip olmayacak. Dedi ki sana ebe aleyh ebe aleyh. defol demektir Ebu Aleyh. Kovdular Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı. Dediler ki bize senin koltuğundan, makamından, şöhretinden bir nasip yoksa bu işte Beni Amir bin Sasa yoktur. Bakılan pencereyi anladınız mı dostlar? Sonra memleketlerine döndüler bunlar. Dikkat edin lütfen. Kendi memleketlerine döndüler. Biliyorsunuz haç panayırlarına yaşlılar zor gelir. Beni Amir bin Sasa kabilesinden bir tane yaşlı adama durumu arz ettiler. Dediler ki böyle böyle peygamber olduğunu iddia eden bir adam geldi. Peygamberliğini ilan etmiş, davet taşıyor, onu himaye etmemizi, ona nusret vermemizi ve buna mukabil de bize ebedi hayatta cenneti vaat etti diye o görüşmede hazır bulunanlar yaşlılara anlatınca İbn-i İshak diyor ki oraya gidemeyen o yaşlı adam bunu duyunca elini başına koydu. Hani bu şu ifade vardır ya, pişmanlık ve elden kaçan bir fırsatı anlatan vücut dilidir bu. Böyle başını sallamaya başladı. Geri dönüp de ona yetişme imkanımız var mı? Çünkü hiçbir peygamberin vaat ettiğinin aksi çıkmamıştır. İmkanımız varsa ona nusret verelim de Allah bize cennet nasip etsin. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki siz büyük bir fırsatı, cenneti kaçırmışsınız evlat. Bunu yaşlı, o panayıra gelemeyen bir adam söylüyor. Anladınız mı dostlar? Bir tarafta onların ilk bakış açısı menfaat ama esas kaçırılan fırsatın cennet olduğunu anlatan bir rivayet. Biz boynumuzu ortaya koyacağız. Canımızla malımızla fedakarlık yapacağız. Bize bundan hiçbir şey nasip olmayacak. Bakış açısı bu. Aynı bugün biz aynısını, aynı minvalde hareket etmiyor muyuz Allah korusun? Menfaatimiz yoksa o işi yapmıyoruz. Varsa haram olsa bile yapıyoruz. Doğru mu? Vallahi Beni Amir bin Sasa'dan ne farkımız kalır Allah korusun? Diğer örneğe geçeyim mi dostlar? Ensar. İkinci akabe biatı. Subhanallah. Bunun tam aksi. Muhalifi. Bize bu sefer neyi anlatacaklar biliyor musunuz misafir olup? O kıymetli ensar. Yesrib ehlidir onların adı. Sonra Resulullah ensar demiştir onlara. Yesrib halkıyken ensar olmuşlardır. Niye? Anlatacağım hadiseden ötürü. Tam tersi. Bir tarafta menfaat yoksa ben yokum. Koltuk yoksa ben yokum diyen bir zihniyet. Diğer tarafta ise bakınız kim? Uzatmıyorum. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ikinci akabe biatını gerçekleştirmek üzere ensarla buluşur. Yani Yesrib ehliyle buluşur. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ayağa kalkar. Der ki kardeşlerim, sıralar aslında birçok şeyi değil mi? Bilirsiniz. Hemen ben böyle birkaç tanesini aklıma geldi sayıvereyim. İyi gününüzde, kötü gününüzde Allah'a ve Resulüne itaat edeceğinize. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker yapacağınıza. İyiliği emredip kötülükten nehyedeceğinize. Şurası çok önemli. İstirham ediyorum dostlar. Diyor kendi ehlinizi koruduğunuz gibi beni himaye edip koruyacağınıza, Allah yolunda infak edeceğinize vesaire vesaire sayıyor. Sonra diyor ki bunları yerine getireceğinize Allah adına söz verip bana beyat eder misiniz? Ensar ne diyor? Az önceki zihniyete bakın. Bir de ensar boşuna demedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Dedi ki ya Resulallah, buna mukabil bize ne var? Tek cümle kardeşler. Buna mukabil bize ne var ya Resulallah? Ehlimizi koruduğumuz gibi seni korursak, iyiliği emreder, kötülükten nehyedersek, Allah yolunda infak edersek, canımızla malımızla sana itaat edersek, buna mukabil Allah bize ne verecek ya Resulallah? Tek cümle, tek kelimeyle cevap verdi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ne dedi siz söyleyin. Cennet. Allahu Ekber. Somut bir şey değil ya. Makam, mevki, şöhret, para, pul. Bunlar değil Resulullah'ın vaat ettiği. Ukba'da cenneti vaat etti onlara. Ne yaptı Yesrib ehli? Elini uzattılar Resulullah aleyhissalatu vesselama. Bitmedi. Esad ibn Zurare, not edin bu ismi. Radiyallahu an, Ensar'ın elinin önüne elini koydu, bir tarafta da Resulullah'ın eli. Aleyhissalatu vesselam, Ahmed ibn Hanbel Musnedine almış bunu. Sahih-i Müslim'de var. Açın ve bakın dostlar. Esad ibn Zurare elini tutmuş, demiş ki, aynen aktarıyorum ha. Mübalağa falan yok. Kardeşinizin bir ilavesi dahi yok burada. Esad ibn Zurare'nin cümlesine dikkat buyurun. Yavaş diyor Yesrib ehli, yavaş. Öyle zannettiğiniz gibi değil. Onlara bir şey hatırlatacak Esad ibn Zurare. İtaat tamam, emri bil maruf tamam, infak edeceksin tamam, iyi, hoş. Esad ibn Zurare diyor ki, yavaş ol Yesrib ehli, yavaş. Kalkıyor ayağa, diyor ki, kılıçlar sizi biçecek. İfadeye dikkat edin. Kılıçlar sizi doğrayacak. Araplar size kılıç çekecek. Ananızdan ayrılacaksınız. Babanızdan ayrılacaksınız. Yeri gelecek yuvanızı terk edeceksiniz. Akrabalarınız sizin yüzünüze bakmayacak. Aynı şu ifade, beyazıyla siyahıyla tüm Arap sizi kılıçtan geçirecek. Yesrib ehli, buna rağmen cennete mukabil Allah'a, Resulü aleyhissalatü vesselam'a beyat ediyor musunuz? Cevabını söyleyeyim mi? Ne diyor biliyor musunuz Yesrib ehli, Ansar? Diyor ki, Esad bir çekil hele. Bir çekil. Diyor ki ravi, Resulullah aleyhissalatü vesselam'a el vermeden ashab aynen şöyle söyledi. Esad ibn Zurare'ye dediler ki, sen çekil. Ya Resulallah, eğer ki sen bu kadar şeye rağmen bize cenneti vaat ettiysen, bizim üzerimize beyat haktır, hak. Diyor ki ravi, aynen ifadeyi aktarıyorum. Resulullah beyat aldığı her kardeşine sarıldı ve cenneti vaat etti. Bu beyatına mukabil Allah sana cennet verecek dedi. İkisini de yan yana koyun ve mukayesini siz yapın. Birisi menfaati uğrunda, koltuk sevdası uğrunda amelden vazgeçerken, diğeri ise ben helak mı olacağım? Ben heder mi olacağım? Vallahi eğer ki Allah buna mukabil cennet verecekse, al ya Resulallah, bu beyat senin hakkındır. Arasındaki farkı anlayabildiniz mi kıymetli kardeşlerim? Şimdi ben bir tane sahabe misafir edeceğim size. O sahabeyle alakalı bir tane sözü tefsir dersimizin ta ilklerinde paylaşmıştım. Bir sözünü paylaşmıştım. Ama bu sahabeyi bu formatta hiç anlatmadım. Bu sahabeyi niye seçtim biliyor musunuz dostlar? Bize bu ayeti anlatacak. Hangi pencereden bakılması gerektiğini anlatacak. İki pencereyi de yaşamış olduğu için anlatacağım bu sahabeyi. Başında menfaat penceresinden bakmış, Allah onu arındırmış, pişman olmuş, sonra hangi pencereden bakacağını öğrenmiş. İkisini de bünyesinde toplayan bir sahabe olduğu için aldım buraya. Kim? Kimi misafir edelim? Ka'b ibn Malik radıyallahu anh. Subhanallah. Bu iki özelliği de bünyesinde taşıyor. menfiye hareket ediyor. Allah onunla konuşmuyor. Resulullah onunla konuşmuyor. Aleyhissalatu vesselam. Ashab onunla konuşmuyor. Doğru mu? Hatırladınız mı? Ama sonra öyle bir şey yapıyor ki bütün ashab ona imreniyor. Allahu Ekber. Ka'b İbni Malik ne yaptı da Allah'ın Resulü ve ashab onunla küstü? Tebük seferini ve savaşını ilan etmişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hemen kısa geçiyorum. Hepiniz biliyorsunuz dostlar. Diyor ki, kendisi anlatıyor. Bukhari'ye bakın. Sahih rivayetlerin hepsine bakın. Uzun uzun anlatıyor. Ka'b İbni Malik'in kendisi anlatıyor. Diyor ki, Resulullah Tebük'ü ilan ettiğinde diyor çok sıcaktı. Diyor ki, ayaklarım nedense hep hurma bahçesine gidiyor. Hiç savaşa hazırlık için gitmiyordu. Allahu Ekber. Menfaat, maslahat, heva ve arzunun amelleri belirleyen ölçü olmasını izah ediyorum. İstirham ederim. Diyor ki, ayaklarım hiç cihada hazırlığa gitmedi. Hurmalıklara gitti. Mahsulü gözümün önünde canlandırdım. Hurma bahçelerini gördüm. Zevceleri gördüm. Gölgelikleri gördüm. Ben git geller yapa dururken Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu hareket etmişti. Ka'b İbni Malik seferden geri kalmıştı. Şimdi burayı anlayalım. Ka'b İbni Malik Allah Azza ve Celle'nin emrine muhalif hareket etti. Doğru mu? Doğru. Peki niçin dostlar? Tek kelimeyle. Menfaati onu icap etti de ondan. Doğru mu? Eyvallah. Menfaati var. Şöyle dedi ki Ka'b İbni Malik, rivayetlerde geçer. Bu hurma bahçelerine kim bakacak? Bu kadar mahsulü kim kaldıracak? Bu kadar sıcakta perişan olur ya insanoğlu. Dedi, ekledi ve ekledi. Ama Resulullah seferden gelmişti. Aleyhissalatü vesselam Allah'ın emri gereği Ka'b İbni Malik ve diğer 3 sahabeyle, toplamda 3 sahabeyle konuşmuyordu. Size ben bir 3 saniye vereyim dostlar da. Allah'ın Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın onun emrine muhalefet ettiğinizden ötürü sizinle küstüğünü bir düşünün ya. Hı? Yanı başınızda oturuyor, selamınızı almıyor. Resulullah'a gülüyorsunuz, o sizin yüzünüze bakmıyor. Konuşmuyor sizinle. Hem de bu emir ta Allah'tan gelmiş. Ötesi var mı ya? Allah sizinle konuşmamayı emretmiş Resulullah'a. Durumun vahametini anlayın. Menfaatimiz gereği bir emrine muhalefet ettik mi, Resulullah bizi Havz-ı Kevser'de komşu olarak kabul etmez. Basite almayalım. Düşünün, Resulullah'ın yanına gittiniz, sizi kabul etmiyor. Niye? Emrine muhalefet ettiğinizden ötürü. Subhanallah. Vallahi vahim ya. Basit bir şey değil. Öyle tövbe ediyor ki Ka'b İbni Malik. Öyle tövbe ediyor ki. Öyle istiğfar ediyor ki subhanallah. Allah Azza ve Celle emrediyor. Diyor ki onlarla konuşun. Allah onları affet. Müjdeci gelir ya. Hani müjde getirene hediye verilir ya. Buradan kalmadır. Ka'b İbni Malik'e birisi gelmiş. Müjdeyi ulaştırmış. Allah seni affetti. Resulullah seninle konuşacak. Ne diyor biliyor musunuz Ka'b İbni Malik? Allahu Akbar. Bana diyor bu hayırlı müjdeyi getirdin ya. Ka'b'ın diyor üzerinde 2 tane yeni elbisesi var. Bu ikisini de sana veriyorum, bahşediyorum ama müsaade et, üzerimde diyor başka elbise yok. Tedarik edince bu 2 elbise senindir. Bana bu hayırlı haberi getirdin ya diyor. Koşuyor Resulullah'a, tek cümle soruyor. Diyor ki ya Resulallah, bağışlanmış olmamız senden çıkan cümlecikler midir? Allah mı sana vahyetti? Diyor ki vallahi bu konuyla alakalı Muhammed'in ağzından hiçbir şey çıkmamıştı ki Allah vahyetti. Onlarla konuş, Allah onları bağışladı dedi. Sen bugün annenden doğduğun gibisin Ka'b. Öyle istiğfar ettin, öyle tövbe ettin ki Allah seni anandan doğmuş olarak kabul etti. Öyle kabul etti seni Allah. Önceden hurmaları kim toplayacak? Bu mahsulleri kim kaldıracak? Bunlar heder olup gidecek diye menfaat penceresinden bakan Kâb'ın şu ifadesi başka pencereden baktığına delalet eder. Der ki ya Resulallah, sen şahit ol ki mahsulleri uğrunda Allah'ın emrini ve Allah'ın emrine muhalefet eden Kâb'ın hurma bahçeleri Allah yolunda infaktır. Onu Allah için kabul buyur ya Resulallah. Artık Kâb'ın hurmaları yoktur. Onların hepsi İslam'dır. İki tane farklı adam. Aynı adam ama iki tane farklı. Menfaati uğrunda Allah'ın emrine muhalefet et. Sonra da onun uğrunda geri kaldık. Onun uğrunda kaldın. Ondan dolayı geri kaldın. Onu da Allah yolunda infak et. Bu farklı pencerelerden bakmanın en güzel örneğidir diye düşündüm. Rabbim bize amil olmayı nasip etsin kıymetli dostlar inşallah. Şimdi 217. ayeti kerime. Uzun. Ben mealini okuyacağım inşallah. Ondan sonra da konuşacağımız bazı hususlar var 217. ayeti kerimede. Oralara temas edeceğiz ve inşallah bu akşamki dersimizi bitireceğiz. Mealen diyor ki Allah Azza ve Celle 217. ayeti kerimede. Sana haram ayı yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katına daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer, buraya dikkat edin lütfen, onlar eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa çıkar. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar. Bu ayet-i kerimede konuşmak istediğim noktanın şurası. Allah Azze ve Celle diyor ki kafirler hakkında, onlar sizi dininizden döndürünceye kadar savaş yapacaklardır diyor Allah. Bu sözün sahibi kim dostlar? Allah Azze ve Celle. Ne diyor? Onlar, o kafirler sizi dininizden döndürmek için savaşacaklar. Ellerinden gelse gece gündüz savaşırlar diyor Allah. Şimdi benim bu ayet-i kerimede anlatmak istediğim şu. Bir cümle söyleyeceğim ama inşallah ağır olmaz. Değil mi? İnşallah olmaz. Vallahi bugün kim, hangi niyetle ve hangi düşünceyle İslam'ı yok etmeye çalışan kafirlere hüsnü zan beslerse vallahi ya bu ayetin gafilidir ya da haindir. Tek kelimeyle. Ya bu ayetten bir haberdir. Çünkü bu sözün sahibi Allah'tır. Bu sözü bize beyan buyuran Allah'tır. Kafirleri bize resmeden betimleyen Allah'tır. Onlardan size dost olmaz. Onlar ellerindeki bütün imkanları sarf ederler ki sizi dininizden döndürebilsinler. Sizi dininizden uzaklaştırsınlar. Sizin dininizi yok etsinler. Bunun uğrunda her şeylerini feda eder bu kafirler diyen Allah'tır. Böyleyken, hal böyleyken kim ki kafirleri masum gözüyle görür ve öyle bakarsa vallahi ya ihanetindendir ya da cehaletindendir. Başka bir açıklaması olamaz. Kafirlerin İslam'ı yok etme düşüncesine sahip olduğunu bildiren Allah Azza ve Celle'dir. Hal böyleyken Müslümanları katliam yapabilmesi için üslerimizi onlara verenler bu ayetin gafilidir ya da bu ümmete haindir. Başka bir izahı olamaz. Çünkü Allah diyor ki onlar ellerindeki imkanla sizin dininizi yok edecekler. Sizi dininizden döndürmeye çalışacaklar diyor ve bu sözün sahibi Allah'tır. Sen kafirleri dost edineceksin. Kafirler dostlar, bir ayet paylaşayım ondan sonra iki tane hususa temas edeceğim. Estağfirullah. İnnellezine keferu يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا. Diyor ki kafirler, şüphesiz kafirler, Allah yolundan alıkoymak için servetler harcarlar. Devam ediyor ayet. Ne diyor biliyor musunuz? فَسَيُنْفِقُونَهَا, harcayacaklar da. Allahu Ekber. Harcıyorlar diyor Allah ya. Allah Azza ve Celle'nin gönderdiği dinden insanlar uzaklaşsın, soğusun, o dini yanlış anlasınlar diye onlar harcama yaparlar diyor. فَسَيُنْفِقُونَهَا, harcayacaklar da diyor Allah. Bu sözün sahibi Allah'tır. Vaadinden dönücü de olmayan yine Allah'tır. Vallahi öyleyse bugün kafirlere gülümseyen, onların masum olduğuna inanan, onların bizim hayrımıza bir şeyler yaptığına inanan ve böylece onları destekleyen bu dinin hainidir ya da cahilidir. Var mı başka izahı dostlar? Allah için siz söyleyin. Hocam yanlış söylüyorsunuz deyin. Ama bu ayet böyleyken vallahi başkası anlaşılmaz. Kafirler bize savaş açtılar. İki türlü savaş. Maddi, siyasi ve fikri. Fiziki yani fiili bir savaş içerisinde kafirler. Doğru mu? Hemen söyleyeyim mi dostlar? Hemen söylüyorum. Afganistan'da fiili bir harp ilan etmediler mi İslam'a karşı? 2 milyona yakın Müslüman ölmedi mi? Fiili harbe örnektir. İslam terörü deyip girdiler Afganistan'a. Irak'a, Suriye'ye çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. Fiili bir savaş açtılar mı İslam'a? Açtılar. Ayet tahakkuk etti mi? Etti. Sadakallahul azim mi? Amenna ve saddakna. Onları hiç masum gözüyle görmeyin oğlum dostlar. Çünkü bu sözün sahibi Allah'tır. Bu beyanın sahibi Allah'tır. Bakınız Nixon, General Nixon, Savaşsız Zafer isimli kitabında ne diyor biliyor musunuz? Amerika'nın barış ilan etmesine inanmayın diyor. Çünkü tarih onun hiçbir zaman dinler arasında barış yaptığına şahitlik etmemiştir. Bu sözün sahibi Nixon'dur ha. Kafirdir. Azılı bir batılı kafirdir. Ne diyor biliyor musunuz son cümlesinde? Hemen buraya bir iki not aldım. Kapsamlı dinler arasında bir barıştan bahsetmek asla söz konusu olamaz. Biz bunun için savaşırız çünkü. Böyle bir barış ne var olmuştur ne de gelecekte var olacaktır. Biz İslam diniyle asla barış yapmayız. Buyurun. Vallahi benim ifadelerim değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Fiili savaştan bahsettik, doğru mu? Evet. Ve bunun yanında fikri ve siyasi bir savaş var. Kafirlerin bizim dinden uzaklaşmamız, dini yanlış anlamamız ve bizi dinden uzaklaştırmaları için. Katılıyor musunuz kardeşler? Eyvallah. Basit bir örnek vereyim mi? Fiili savaşa örnek verdik. Afganistan'ı verdik, Irak'ı verdik, Suriye'de hale devam ediyor. Aha. İncirlik üstünden kaldırıyor. Hala bizim üstlerimizi kullanarak Müslümanlara savaş açıyor. Fiili harp mi? Harp. Dini yok etmek için mi? Eyvallah. İslam'ın yeryüzünde tekrar böyle nüve, tohum tutması için kıyam eden Suriyelileri katletmek için değil mi? İslami hilafetin böyle müjdecisi olan Şam'ı yerle yeksan etmek için değil mi bunların hepsi? Vallahi öyle. Ama siyasi harp de bitmiş değil. Fikri mücadeleyi de devam ettiriyor kafirler. Ben size basit bir şey söyleyeyim mi? Tüm salon muhatap alarak soruyorum muhterem hazirun. Şuraya içeriye bak, şu kapıdan bakın lütfen. Şu kapıdan içeriye bir tane Johnny girse. Johnny mi dedim? Johnny. Tommy girse, Walter girse, ondan sonra ne bileyim Jackson girse, elinde de bir paket var. Şöyle güzel paket yapılmış, hediye paketi. Üzerinde de kocaman demokrasi yazıyor. Laiklik yazıyor, sekülerizm yazıyor, dini hayattan kovma yazıyor. O pakette de böyle yazılar var. Allah aşkına soruyorum. Tek sesle tek elden cevap olarak siz söyleyin. O Johnny, kafir olan Johnny, işte ne bileyim Walter, Tommy, kim neyse işte, o elindeki paketle size gelse dese ki kardeş, ve işte ne bileyim sana hitap etse dese ki sana bir hediyem var. Şu demokrasiyi benden satın almak ister misin dese, Allah aşkına ne dersiniz? Hayır. Niye? Ben söyleyeyim mi nenemin tabiriyle? Gavurun eldeydiği şeyi ben almam. Doğru mu? Gavur getirdi. Bunda bir hayır yok. Kesin. Bunda Müslümanların menfaatine bir şey olmaz der. Tommy'ye geldiği gibi göndeririz. Doğru mu? Johnny'den biz bir şey almayız. Ama o Johnny'nin yerine adı Ahmet, Mehmet, Tayyip veya başka bir şey olursa, onun elinde pazarladığı şey de aynısı olursa, vallahi kafir aynı emeline ulaşıyor. Biz yere geliyor demokrasiyi, Tommy'nin elindeki demokrasiyi kovarken Ahmet'in elindeki demokrasiye inanıyor ve yeri geliyor demokrasi şehidi diyor muyuz? Demokrasi İslam'dandır diyor muyuz? Cumhuriyetin raşidi hilafetten hiçbir farkı yoktur diyebiliyor muyuz? Peki bunu bize kim pazarladı? Bizden gibi olanlar pazarladı. Bu kafirin hamlesi değil de nedir Allah aşkına? Sen tut buradan Mısır'a git, Müslümanlara, muvahhid insanlara laikliği anlat. Kafirin savaşmasına gerek yok ki. Kafir Müslümanları dininden alıkoyabilmesi için hamlelerini yapmaya devam ediyor. Ve en acısını söyleyeyim mi? Bu gecenin en güçlü azığını söylüyorum. Unutmayın. Bunu yapıyor. Vallahi bizim haberimiz olmadan yapıyor. Az önce söyledim. Johnny, Tommy elinde demokrasiyle gelse bizim kafirlerden bir şey aldığımız tarihte hiç görülmemiştir. Demokrasiyle işimiz mi olur ya bizim? Ama bizden birilerinin sunduğu şeyi altın tepside alıyoruz. En acısını söyledim, tekrar söylüyorum bu gecenin azığı. Ruhumuz duymuyor. Haberimiz olmadan bizi dinimizden ettiler. Haberimiz olmadan bizi dinimizden uzaklaştırdılar. Haberimiz olmadan biz Allah'ı raflara hapsettik. Haberimiz olmadan Allah Azze ve Celle'ye dedik ki sen dur. Şu senin yarattığın beşer hükmetsin bize dedik. Demedik mi? Dedik değil mi dostlar? Böyle dedik vallahi. Ama ruhumuz duymadı. Haberimiz olmadı. Adamın bir tanesi, ben demiş İstanbul'a gideceğim. Ama Anadolu işte ne bileyim evladı, İstanbul nere, onun oturduğu yer nere? Demiş ben İstanbul'a gideceğim. Gitmesi uzak, meşakkatli ama gidecek. Daha önce aynı köyde de İstanbul'a gitmiş gelmiş birisi var. Demiş ki evlat, ben demiş İstanbul'a gittim geldim. İstanbul demiş öyle zandığın gibi değil. Bak binalar büyük, şatafatlı, kendini oraya kaptırırsın. Hatta demiş ötesini de söyleyeyim. Ruhun duymaz, seni soyup soğana çevirirler. Bak ben demiş orada bir sürü akçeyi kaptırdım geldim demiş. Ruhum bile duymadı demiş. Tamam. Demiş ki amca, paraları çaldıracak kadar sen safsan demiş, ben ne diyeyim ya. Ya insanın parası çalınır da demiş haberi olmaz mı ya? Bana bir şey olmaz amca demiş, gitmiş İstanbul'a. Şimdi bunu anlatıyorum ya, neyi anlatacağım? Ruhumuz duymuyor, bu haldeyken bizi dinimizden ettiler. Haberimiz bile yok ya subhanallah. Gitmiş İstanbul'a tabii köprü, deniz, hiç görmemiş ki. Köyünde sadece ufak bir akan nehir görmüş belki. Koca deniz, gemiler, binalar, evler bakıyor. Tabii o zaman akçe ya. Demiş ki giderken de, demiş ben o amca gibi demiş cebime koymayacağım. Demiş şalvarımın şu arasına demiş bir cep dikeceğim. Akçe ya, kağıt para değil. Oraya koyacağım. Orada demiş kontrol ederim şalvarımda. Tamam mı? Tamam. Koymuş akçeleri oraya. İstanbul'da geziyor. Tabii binaları görüyor. Şatafatlı falan. Ama gezerken aklına birden o amcanın söyledikleri geliyor. Diyor ki arada demiş şu akçeyi de kontrol edelim. Dalgınlığımıza falan denk gelir de parayı çaldırırız akçeleri. Şalvarına şöyle vuruyormuş. Şık şık şık şık şık. Akçe sesi geliyor ya. Demiş tamam Allah'ım iyi para yerinde. Bu İstanbul'da yine gezmeye devam ediyor tabii. Büyük binalar, ondan sonra deniz, işte yemektir, aştır falan. Yine o amcanın dediği aklına geliyor. Diyor şu akciğerleri bir daha kontrol et. Şalvarına vuruyor, ses geliyor. Tamam diyor, devam. Parayı yiyor, bitiyor tabii. Elindeki bozdurduğu akçe bitiyor. Bu arada diyor ki tamam şunu da alalım diyor ama akçesi yok. Diyor ki şuradan bir akçe alalım da bunu da bozduralım. 2-3 günde bunu yeriz. Elini bir atıyor sağa. Akçelerin yerine at nalını asmışlar. Ucuna da bir de demir. Şık şık şık şık ses oymuş. Akçelerin yerinde at nalı. Demiş ki kendi kendiyle konuşuyormuş. Hay mübarek demiş. Parayı çaldırdın hadi o neyse de demiş. Allah aşkına demiş kendisine soruyor. Hay mübarek. Şu at nalını demiş buraya koyarken sen neredeydin? Neredeydin demiş ya. Parayı çaldırdın ama bir de bu at nalını buraya yerleştirmişler yani demiriyle birlikte. Bunu yerleştirirken sen neredeydin demiş yani ruhun hiç mi duymadı? Duymadı. Peki bizim bugün aynısı hasıl oluyor mu? Oluyor. Ruhumuz duymuyor. Bizi dinimizden ediyorlar mı? Vallahi ediyorlar. Ben size kafirlerin İslam'ı yok etmek için ne kadar kararlı olduklarını anlatan bir iki rakamsal paylaşım yapacağım onun sonradan inşallah. İnşallah bitireceğim. Allah Azza ve Celle'nin söylediği nasıl tahakkuk ediyor? Dikkat buyurun. Onlar İslam'ı yok etmek için savaş açmışlardır demiştim. Doğru mu? Söyleyen kim? Allah Azza ve Celle. Bakınız. İslam'ın tekrar hayat bulması için kıyam eden Suriyelilere yönelik 5 senedir Esed rejiminin onları imha etmek için İslami bir hayat Şam'dan tekrar yükselmesin diye 5 senedir mücadele verirken harcadığı parayı söyleyeyim mi? Yeni ha bu. Daha yeni bir bilgi. Taze. 5 senedir Esed rejiminin ve yardakçılarının, yardımcılarının, Haçlı koalisyonlarının İslam'ı tekrar hayat sahasına döndürmemek için harcadıkları masrafı söylüyorum 80 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz ya? İslam gelmesin diye. Hemen başka bir tane rakam söyleyeyim mi? Irak'ta olası bir İslam devleti ilan edildiğinde terakkuzda bulunmak için bir üs kurmuşlar. O üssün aylık maliyeti Amerika'ya 300 milyon dolar. Niye yapıyorlar bunları sanırsınız? Bir Eğit Donat projesi vardı ya. İslam'a saldırmak için, İslam'ı tırpanlamak için mücahitleri vesaire vesaire. Amerika'ya ne kadar mal oldu söyleyeyim mi? Buna bir bütçe ayırdı. 500 milyar dolar. Bu rakamları ben yazmadım ha. Niçin? Siz cevap verin dostlar. Bu harcamalar niçin? İslam'ı yok etmek için. İslam'la savaşmak için. Yine aynı şekilde fiziki olarak oradaki Suriye'deki Müslüman kardeşlerimiz de şunu söyletmeye çalışmadılar mı? Siz söyleyin. Kul la ilahe illa beşer demek ve dedirtmek istediler mi? Dininden döndürüsüye kadar savaşırlar diyor Allah. Vallahi tahakkuk ediyor. Kul la ilahe illa beşer dediler. Böyle dedirtmek istediler Müslümanlara. Ama o ağzından burnundan toprağın altına gömülesiye kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi de başka bir şey demedi. Esed'in fotoğrafına secde edilmesi istendi Müslümanların doğru mu? Kul Rabbi beşer dedirtmek istediler. Ama Müslümanlar dininden asla ama asla dönmedi elhamdülillah. Bu savaş, bu mücadele devam ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde vardı, bugün de var. Bakınız bir tane paylaşım yapayım size. Lübeyne radıyallahu anha. Lübeyne Hatun. Hiç duydunuz mu bu isim? Bir okuyun. Lübeyne radıyallahu anha. İman edince o zaman iman etmeyen Hazreti Ömer radıyallahu anh onu dininden döndürmek için gelir. Eziyet etmeye başlar ona. Bunu niye anlatıyorum? dininden döndürmek için sarf edilen enerji dün vardı, bugün de var, yarın da olacak. Doğru mu? Bu sünnetullah'tır. Bakınız, Ömer radıyallahu an Lübeyne Hatun'un boğazına yapışıyor. Allah ne verdiyse. Rivayete göre diyor ki o kadar dövdü ki, en sonunda Hazreti Ömer'in kendi ifadesiyle söylüyorum. Diyor ki seni dininden döndürmek için uğraşmaktan vazgeçmiş değilim ha. Yorulduğum için bırakıyorum. Bu söz Hazreti Ömer'e ait ha. Diyor ki seni dininden döndürmek için vazgeçmiş falan değilim. Sadece seni dövmekten yoruldum, biraz ara veriyorum. Lübeyne Hatun'un cevabı ne? Diyor ki Lübeyne Hatun radıyallahu anha. Diyor ki istersen devam et. Ama bilmen gereken tek şey var. Lübeyne dininden asla dönmez. Asla. İster dinlen ey Ömer, istersen dinlenme. Elinden geleni ardına koma Ömer. Ama bilesin ki Lübeyne bu dinden dönmez. Bilmen gereken bir şey daha var Ömer. İman etmezsen Allah da sana aynısını yapacak. Allahu Ekber ya. Eğer iman etmezsen Ömer, Allah sana aynısını yapacak. Ama Allah Hazreti Ömer radıyallahu anha iman nasip etti. Rabbim bizlere bu ayet-i kerimeden hakkıyla anlamayı nasip etsin dostlar. Rabbim rızasından ayırmasın inşallah. Taksiratımızı affa mağfiret eylesin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.